साल शेर के जगा दिया लसन ओकरा से पैर बड़ी महंगा पड़ी कुत्ता के फौज बना के शेर के शिकार ना होला गुरूर में ते ऐसन कौनो गलती मत करी नहीं तो अगला जन्म में मरद मेहरारू तका हिजड़ा बने के लायक ना छोड़ो हमनी के तो काल बन के आज बारी जा बुढ़ापा में नजर कमजोर हो जाला ठीक से देख तोरा सामने तोर मौत खड़ा बा तोर मौत से लेके जवानी तक जवन चाहनी उहे कहीं ब्रिजेश ब्रिजेश पर ते अपन जान के साथे औकात दिखा दिया भूल गईले कि जवन आदमी अपन रास्ता खुद बनावेला कोनो भी रास्ता की लाज ना होना लाज ना होना लाज ना होना ब्रिजेश ब्रिजेश ब्रिजेश ब्रिजेश यादव यादव